تمديني منور جلنا لتا قربان بشني روزي جلنا بجر استر کی مصری جلنا لتا قربان بشني روزي جلنا تمديني منور جلنا لتا قربان بشني روزي جلنا بجر استر کی مصری جلنا لتا قربان دشنی روزی جانانا لتا قربان دشنی روزی جانانا دستا عاشق یم دستا مینا لرم دستا عاشق یم دستا مینا لرم دستا عاشق یم دستا مینا لرم دستا عاشق یم دستا مینا لرم خم خازد رزم داری جلانا لتا قربان دشنی روزی جلانا خم خازد رزم داری جلانا لتا قربان دشنی روزی جلانا دم دینی منوری جلانا لتا قربان دشنی روزی جلانا پجڑ استر کی مصری جلانا لتا قربان دشنی روزی جلانا لتا قربان دشنی روزی جلانا دم دینی شما لتا غڑما دم دینی شما لتا غڑما دم دینی شما لتا غڑما دم دینی شما لتا غڑما یم سوجے دلی سدلی جلانا لتا قربان دشنی روزی جلانا یم سوجے دلی سدلی جلانا لتا قربان دشنی روزی جلانا پجڑ استر کی مصری جلانا لتا قربان دشنی روزی جلانا دم دینی منوری جلانا لتا قربان دشنی روزی جلانا لتا قربان دشنی روزی جلانا کشی دستا پر حرم زوائی خادم کشی دستا پر حرم زوائی خادم کشی دستا پر حرم زوائی خادم کشی دستا پر حرم زوائی خادم د جدائی دی سختش پی جلانا لتا قربان دشنی روزی جلانا د جدائی دی سختش پی جلانا لتا قربان دشنی روزی جلانا دم دینی منوری جلانا لتا قربان دشنی روزی جلانا پجڑ استر کی مصری جلانا لتا قربان دشنی روزی جلانا لتا قربان دشنی روزی جلانا تمی دجوان کلا کلا مدینی تمی دجوان کلا کلا مدینی تمی دجوان کلا کلا مدینی تمی دجوان کلا کلا مدینی نل رمضان نوری عصری جلانا لتا قربان دشنی روزی جلانا لتا قربان دشنی روزی جلانا دم دینی منوری جلانا لتا قربان دشنی روزی جلانا پجڑ استر کی مصری جلانا لتا قربان دشنی روزی جلانا لتا قربان دشنی روزی جلانا مدامی از پزرا لکم خایستا مدامی از پزرا لکم خایستا مدامی از پزرا لکم خایستا مدامی از پزرا لکم خایستا داد شافر حسن تفی جلانا لتا قربان دشنی روزی جلانا داد شافر حسن تفی جلانا لتا قربان دشنی روزی جلانا دم دینی منوری جلانا لتا قربان دشنی روزی جلانا پجڑ استر کی مصری جلانا لتا قربان دشت روزی جلانا پجر استر کی مصر جلانا لتا قربان دشت روزی جلانا لتا قربان دشت روزی جلانا.